salamat na lang at nagkaon sa kita. Napawi ang aking pangangamba sa tuwi na kahit nagkamali ako'y minamahal mo pa. Anong ligaya ng aking nadarama kung ikaw ay lagi kong kasama? Asahan mo, hindi ka na iwan pa. Dahil mula noon hanggang ngayon, sa isipan ko ay naroon ka. Malaman ang gagawin sakaling sa buhay ko'y mawalay ka. Lagi na magkasama, diba? Kaasahan mo, hindi ka na iiwan pa. Dahil wala mo hanggang ngayon, sa isipan ko ay naroon ka. Di malaman ang gagawin sakalig sa buhay ko'y mawalay ka. Pangarap na makasama ko hanggang wakas. Dahil mula noon hanggang ngayon, sa isipan ko ay naroon ka. Malaman ang gagawin sakaling sa buhay ko'y mawalay ka. Yeah.